terledim bak, kokun geçmez, sarılsam yeniden. Tadın kaldı dudağımda, dokunduğum tenden. Özledim bak, kokun geçmez, sarılsam yeniden. Tadı kaldı dudağımda, dokunduğum tenden. Sevincim ol, bıkmışım dertten. Hayatım ol, ölmüşüm derken. Sevincim ol, bıkmışım dertten. Hayatım ol, ölmüşüm derken. Bazen ümit, bazen tasa, gözyaşı çoğu zaman. İçim sende dolma, taşıyor sevdadan. Bazen ümit, bazen tasa, gözyaşı çoğu zaman. İçim sende dolma, taşıyor sevdadan. Özledim bak, kokun geçmez, sarılsam yeniden. Tadın kaldı dudağımda, dokunduğum tenden. Sevincim ol, bıkmışım dertten. Hayatım ol, ölmüşüm derken. Sevincim ol, bıkmışım dertten. Hayatım ol, ölmüşüm derken. Bazen ümit, bazen tasa, gözyaşı çoğu zaman. İçim sende dolma, taşıyor sevdadan.